beraz egazkina hartu aintzin etzinuten bat ere sortamenik nula pasatuko zen. Egal aldia joiten da, etorriko da etorriko dena, eta hor pausatzen zizte. Ebe horra. Eta hor, ebe ez nauzue sine txiko, benen dena bikain pasada. Arrigarria izan da. Lehenik, olako bidaiek sekolako arazoak oztopoak ditu. Diada zen viza, ze viza hartzen ginuen, ez da joiten ginen, alaik ere lan eiterat, ordan, doainik, peinan eldu ginen lan eiterat, gobernuz kanpoko elkarte bat endako. Beraz, turista ala ez. Eta horrekin dudan ibili ginen, eta ministerioak galdetzen dizkizu mesekulako paperak, azken hiru hilabeteko pagagiri, afruskeria, eta sekatuz eta sekatuz, iduriz, aradio egiten diren guziak, turista gisa pasatzen dira. Ez dute gaiten bate. Beraz, erabaki ginoen, bon, behale, hola pasatzen gira. Beraz, dudarekin, aduanan, ikusten bat dute, ea bibikote giren, sinesara zen dugu bibikote girela, erreskiago pasatzen da, zta turismoa Libanon ere, zta turismoa initz, beraz, ari ginen estrategi pilaka muntatzen, erabaki dugu, ez pasatzen gira normal, lau lagun eta horra, gero ari ginen aduana, nola pasako da, zta maletak, lodi-lodiak sekulako pisoarekin noski liburuz betea, eginen meidekitzen badute bat, oartzen badira liburuak, eta kamera bat, eta zango bat kameraren, eta arituko dira zer da hori. Ebe arribatu gira, pasagira uviza albezain naturalki, eta ez dugu deus pagatu, eta normalki pagatu berzen bergoita mar euro pertsonaka urririk zen, egitz merkealdiak ziren dozerme, ez dugu pagatu, razkonten ginen, maletak eskura tu meta undia egin ta aduana ikusten dute emaztea gu begiratzen ari zen ai pasatzen gira ondotik ta stop rien ai eta where mintzo dira inglesa bizkirxa where do you come from ala nik ongi erraiteko Paris France maite baitute Frantzia ta eta begiratzen hau yes but before Paris alan oartu zen doika, ez ginela ez da hartu ginoen Bilbotik, Bilbo, Parixe, Parixe, Berut. Alan hor Charlotek haiten dio, ba, Bilbo, where is Bilbo? Spain, Spanish. Eta, okei. Okay. Eta utzi gaitu pasatzen da, uff, egin dugu. Horra, eta azken eta pasen arribatu, eta hor kuluarean, bakizu, arribatzen zira aireportuan, eta pilakaien de bauzu hoteliko pankartekin eta, tarin zen, agian riador da, agian hor da, eta entzuten dut, amaia! Eta riador zen, eta uff. Horra, beraz agurtu dut, agurtu dituzte lagunek, eta otoan, eta dena kargatu, baina etzen sartzen, hartu zuen 4-4 haundiena, baina etzen sartzen, beraz zari nahi Charlotte nire belaunetan edo ez da nola indugun, eta eraman gaitu gobernuz kanpoko erakundearen imeublerat, zahalerat. Hor, Libanon zinezten hor? Ordan Libanon arribatu gira, Beruten, ordan imaginatu behar duzue irudirik gabe ez da errez, Libano erri tiki-tiki bat da, Nafarroaren ere muadu, beraz zinez tipia da. Itxasua badu eta baditu aranak, mendiskak, piskat Euskal Herrian bezala, eta kasik dena eraikia da. Biziki bitxia da. Mendisketan ere eraikuntzak baituzu, eta eraikinak, noraz beti gerla izan duten, ba gehienetan astapena berean bauzu denda bat, edo eraikina, eta gaina ez da bukatua. Baituzu, burdinezko gauzak de pasatzen, eta horra, aski berezia da, paisaia. Eta gero armadak, noski gerla badute ondoan, eta beraz armadak presentzia ondia du, beraz badira checkpoint, megiazko checkpoint, baituzu gauzak betoinez gurutzekin, bauzu norbait Kalashnikov eta ekin, gelditzen ditu autoguziak, kontrolatzen ditu, fen horra, berezia da ez gira usatuak. Undarrean, etzila bat ere guztian, giro hortan ez dakizu segertatzen azauzun, etzila seguritaten txenditzen, edo alaike riad hori hor delako? Bai, ez riadekin, untxasen ditzen ginen, egiten zuen behar zena checkpoint guztietan gelditu, argia piztu, labegiratzen gintuzten, Ez bainan txenditzen duzu, ari batean den erri bat dela, bai. Zenta dilindan zira, dena martxan da, baina senditzen duzu, fite lehatzen aldirela gauzak, eta horra, armada eta olako presentziekin sendita hori bai. Hor, ez zituzten begiratzen zuen zakuak, zaku bete horiek? Ez, bate. Bate, Riad Libanoz arabiak ez erantzuten, zerbait erraiten, begiratu bisaiak, adan Libandar itxura dugu iduriz, Charlotek etanik, beraz. Charlotte ez da egana, be zuk bai, zure burua untxa pasatzen daan. Bai, iduriz, erantzidan, bimela amazazpiko bidaian, erantzautan hadizen gidaria, eta erantzautan zu, checkpointetan, haua itxi, zintura kendu, zanik noski zintura ezartzen dut, ala usatuan iz. Han ez du nehork ezartzen, zintura, beraz jantzautan, checkpointetan ahi batzean, zintura kendu, eta isilik. Eta hola uste izanen dute, Libanda jazioa eganen dut, kusi baten emaztea zirela edo. Eta martxatzen zen aldi guziz. Ez dute baitez bada, mintzazten, kontrolatzen dutenek, ez dute kasoik emaiten. Eta hiliak, eta... Ez, hiliak biziki Libandar, emazte baten hiliak ditut. Dituzu gorde behar? Ez, Libanon badidera amazazpi erlijio, emezortzi usut. Erlijio desberdin, giristino, musulmana, ledruz, fen batzuk zautzen ez nituenak, eta beraz denetarik bauzu. Baituzu, oa behut aparte, behut biziki bereziada, benan bertzi guzietan, gu zahalen ginen siriatik ama bos minututan, mugan, eta hor karrikan, baituzu bela eramaten dituzten emazteak, ordan bela osoa, bakarrik begiak ikusten, ez ditut hainitz ikusi bena badira batzuk, badituzu hainitz jela bat eta hileak gordetuak, benan baituzu hainitz biziki jin tinkatua, makiatua, hileak aske, ez bada, denetaik bada azkenean. Libro ematen du kanpotik. Zenta gero ikertzen hasten zirelaik, gu gobernuz kanpoko erakunde hortan, biaunt biziki aho dira hortaz, komunitate desberdin guzietatik heldu dira, denak Libandarrak dira, beraz bikaina da, baina baituzu musulmanak, baituzu giristinoak, baituzu, eta beraz baituzu batzuk belarekin, baituzu batzuk nana, leila, biziki, emazte, leilako goita sortzi urte ditu, biziki edera da, makiatua, jantzia, gauza tinkoekin, fen biziki, baina hasten zirela ikarrakatzen eta leilarekin mintzatzen eta uartzen zira ez direla hain libre. Emaztearen baldintza, bon, ez naiz espertoa, baina bildu ditugun informazioekin adibidez leilak handauku emazte bat ezkontzen delaik, giristino, musulmana edo, ezkontzen delaik, ba, birginitatea izan behar du. Eta ez badu, kanporatua da biharamunean. Emazte, bere adinean, ogoita sortzi urteko, fen horra, emazte batek aur bat balin badu, eta aitak ez balin badu errekonozitzen, beraz ez bada ezkondu eta, aurra ez da existitzen. Inun, ezin du izena eman erriko etxean, ez da eskolarat joaiten ahal, eta beraz uartzen zira, wow, badirela baldintza, errandauku bazela ere, zagin nola erren berden, ohitura onezko polizia, un poliz de mörz. Eta bigazte sartzen malin badira hotel batean, ba hotelak ezestatzen ditu. Eta onartzen baditu hotelak, eta polizia pasatzen malin bada, eta oartzen malin bada bigazte sartu direla gela batean, eta ez zirela ezkonduak eta hotela esten dute. Ah, bon, beraz, ari zira, bai, iduri du biziki modernoa eta, bainan egiazki ez dakit sobera ez nahi zaintxe hor. Wow. Libertate eskasa hundia dela.